Вітаю вас, дорога церква Божа, мир вам. Є в писанні один вірш, який я дуже люблю перечитувати. Він мені дає надію і віру зрощує. Вірш цей звучить так. А тому, хто може зробити значно більш над усе, про що просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві і в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні роди. Амінь. Цей вірш сьогодні здійснився в моєму житті, бо я в Харків взагалі-то їхала, щоб брати участь в жіночій конференції, однак виявилося, що я ще й сьогодні тут, для мене це честь. І словом, яким я хочу звернутися до вас, я звертаюся не тільки до вас, а й до себе також. Тому що в Домі Божому Бог говорить. А іноді навіть через ослицю. Це я так. Пастор сказав про вчорашній день. І знаєте, про гордість. Це справді надзвичайно небезпечна річ. І вчора, поки я викладала цю тему, я сама, сестри, свідки тому, хто була, сама на кафедрі каялася в цьому гріху 2 чи 3 рази. Але вчора було вчора, а сьогодні я хочу заохотити і себе, і вас подумати над іншим питанням. Як би ви охарактеризували себе, коли б до вас підійшли люди поруч, новонавернені, наприклад, чи просто спитали, яка ти людина? Як би ви відповіли на питання, яка я людина? Який я християнин? Подумайте. Як би ви відповіли на це питання? І наступне моє питання. Чи збіглася би ваша характеристика вас з характеристикою, яку би вам дав Бог? Чи повторив би Бог про вас те, що ви самі сказали би про себе? Я задумалася над цим питанням, коли одного разу читала знайомий всім нам вірш з книги «Об'явлення». Іноді, не дуже часто я її перечитую. Вона така складна, але час від часу варто. І ось одного разу, коли я перечитувала один вірш, я задала собі це питання. Тому що чесно зізнаюся, що в моєму житті може виникнути ця проблема, яка виникла в Лаодикійської церкви. Об'явлення 3:17-18 звертається Бог до ангела цієї церкви і каже, ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. І я задумалась, чи є в мене оця масть на очах, чи бачу я себе такою, якою бачить мене Бог? Чи не обманюю я себе, думаючи, ось я така і така? А Бог каже, ти не бачиш. Ти думаєш, що ти така, а ти ось така. Ці мої роздуми на цю тему вилилися в таке спілкування, яке я назвала особисто для себе «справжня я». Чи знаємо ми, які ми справжні? І я знайшла кілька моментів, кілька способів подивитися на себе очима об'єктивними. Щоб побачити, яка я справді. Чому для нас це важливо? Чому нам треба знати, які ми є? Тому що Слово Боже закликає нас змінюватися, зростати від віри в віру, від слави в славу. Змінюватися в чий образ? Христів, бо написано, який він, такий діти його, який Христос, такий Христові. А як я зможу змінюватися, коли я не знатиму, що мені треба змінювати, в який бік мені треба рухатися? Отже, як ми можемо побачити, які ми справжні? Перша відповідь на це питання ховається в одній притчі. Можливо, ви цю притчу чули, але навіть якщо чули, не зайвим буде її повторити. Отож, притча така. Біля воріт одного міста сидів старець. Ішов вулицею подорожній. Підійшов до старця і запитав, які люди живуть в цьому місті? А які люди живуть в тому місті, звідки ти прийшов? Погані люди, злі, заздрісні, невдячні, обмовники, наклепники. І тут таки живуть. пішов подорожній. За якийсь час інший подорожній йде і звернувся до старця з тим самим питанням. І старець теж його запитав, які люди живуть в тому місті. Добрі, милосердні, співчутливі. І тут таки живуть. Хтось, хто був свідком цих розмов, запитав старця, чому ти на одне і те ж питання дав такі різні відповіді? І старець сказав, тут мудрість. Насправді людина бачить світ таким, яка вона є. І ось перша відповідь на наше питання. Як побачити себе справжнім? Я бачу світ таким, яка я. І в мене до себе і до вас знову запитання. Який світ оточує вас? Яких кольорів більше в тому світі, який оточує вас? Вас оточує радість, надія, віра, добрі друзі, впевненість в тому, що ви знаєте, куди ви йдете і що буде завтра. Чи вас оточують злі, недобрі люди? Чи ви нарікаєте, що нема любові? Чи ви живете за принципом, як один брат, якого я зустріла, він такий схильний до такої надмірної критики, я питаю, ну, як тебе справи? Він каже, ех, ребята, все не так, ребята. Я кажу, а що не так? Ну, все. Який світ оточує вас? В якому світі ви живете? Це перша відповідь на питання, яка я, який я? І ми вже з вами починаємо рухатися на шляху пізнання себе. І я вірю, що Господь вже починає говорити до наших сердець і показувати нам, з чим нам треба ще працювати. Кажуть, світ поділяється на оптимістів і песимістів. Хтось, правда, додав, що ще й реалістів. Реаліст – це добре обізнаний оптиміст. Але, знаєте, я прочитала одну смішну таку історію, таку смішинку. Перш ніж я її розкажу, я хочу акцентувати, що я зовсім не вірю в гороскопи. Гороскопи – це неправда, це обман, але смішинці ці, ну, згадані гороскопи, тому акцент робіть не на гороскопі. Смішинка така. Гороскоп для оптимістів. Завтра в них все буде погано, але вони цього не помітять. Гороскоп для песимістів. Завтра все в них складеться прекрасно, але їм знову це не сподобається. І задаю питання собі, і вам, хто ми? Можна нас назвати людьми радості, людьми віри? Чи ми такі радісні, натхнені і благословення тільки в неділю на служінні, коли оточені Божими дітьми, коли чуємо слова підбадьорили? А які ми отам, коли переступимо поріг цього дому? І знаєте, що цікаво? Для мене це було теж свого роду відкриттям, коли я над цією темою працювала. Виявляється, оцей стан... Оце відчуття, хто я, повна надії життя чи повна сумнівів і відчую, не залежить від зовнішніх обставин. Тому що в одних і тих самих умовах можуть бути двоє людей, один радіє, один впевнений, а другий страждає і печалиться. Не в зовнішні обставини вибирають стан мого серця, його вибираю я. Моє життя – це мій вибір. Кажуть, в когось склянка завжди наполовину порожня, а в когось наполовину повна. Одна і та сама склянка. Я вибираю своє життя, стан свого життя, свій настрій. Кожного ранку, коли я прокидаюся, я роблю вибір. Як я проживу цей день? З Богом, в надії? Чи в сумнівах, страху і переживаннях? Ви скажете, добре говорити, коли все добре. А коли погано? А коли проблема якась приходить, як тут вибрати радість? Непросто, звичайно, непросто. Але от ми сьогодні співали пісню, я собі навіть зазначила слова під час співу. Пісня така цікава, зараз я її знайду. Десь я її записала, Ось вона. Моя радость ліж в ньом, моє щастя ліж в ньом. Моя сила лише в ньому, тільки в ньому. І тепер мені скажіть, уявіть, ви прокидаєтеся вранці, у вас в житті велика проблема. Це справді проблема. Бувають дуже серйозні проблеми. Проблему треба вирішити, і вона засмучує. Але якщо радість лише в ньому, якщо це правда, що ми співали, а він змінився, а він той самий сильний, безмежно люблячий, милосердний, все одно моя радість в ньому. мене є внучок, йому 3 роки, і недавно дочка розказує, я вчора сестрам ділилась на конференції, як він їй урок такий дав. Вона вранці встала, пішла в ванну, і він зразу прокинувся. Є такі діти, які сплять тоді, коли спить мама. Вам знайомі такі діти, мамочки, так? Мама встала, все, незалежно від того, котра це година. І ось вона в ванні, він же стукає під двері. Мама, мама, вона йому, чого ти встав, іди ще спи, не можу, мама, не можу. Вона виходить з ванни, і він каже, стоїть сонний такий, під стіною хитається, мало не паде, і каже, мама, дякую Ісусу за такий чудовий день. Я кажу, вчися. Устами младенців дуже часто глаголить істина. Який би день це не був, які би бурі не бушували в нашій, житті, в нашій душі, прокинулися, дякуємо Ісусу за чудовий день, тому що Він все ще наш Господь, і Він сильний, і Він безмежний, і Він милосердний, і Він сьогодні точно такий самий, як був вчора. Все змінюється в нашому житті. Економіка змінюється. Політична система може змінитися. Субсидії можуть забрати. Це така печаль для деяких наших людей. Дорогенькі, не печальмося. Насправді це зовсім не печаль. Найбільша печаль в нашому житті – це наші неспасенні родичі. Наші неспасенні рідні. І люди, які оточують нас. І ми дивимося, куди вони йдуть. У вас не буває таке? Виходите в місто, і я от думаю, маса людей – куди ці люди всі йдуть? Чим закінчиться їхнє життя, останній подих? Вони випустять, і куди вони підуть? І інколи так мене це хвилює, що я просто йду серед міста і починаю молитися. Боже, збачу цього чоловіка. Можливо, за нього ніхто в житті не молився. Я молюся сьогодні. Прийди в його життя. Спаси його. Ось за ту дівчину, ось за це дитя. Я люблю брати в руки чужих дітей і молюся за них. Батьки за них не знають, як молитися, а я молюся. Використовую цю нагоду. Дорогенькі, що би не змінювалося в нашому житті, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Він незмінний. Це та тверда основа, на яку ми можемо завжди стати в своєму житті. І тоді те, що зовні, не матиме значення, тому що всередині вічне, істинне і прекрасне. Отже, який світ оточує нас? Ще раз повторю. Цікава річ з цього випливає. Горда людина завжди бачить гордих. Пам'ятаєте, як зреагували брати Давида, коли він пішов на війну, батько його відправив, і почав розвідуватися, що це за филистимлянин, який зневажає полки Бога живого, а що це таке, чому ніхто йому відповідь не дасть. І як зреагували його батько, знаємо ми серце твоє, ти прийшов подивитися на битву. Заздрісний завжди бачить заздрісних. Той, хто не вміє любити, завжди бачить брак любові. Йому завжди бракуватиме любові. А милосердний завжди бачитиме милосердних. А добра людина завжди бачитиме добрих. Отже, моє життя – це мій вибір. Якщо я вибираю бути вдячною людиною, я буду вдячною, тому що насправді дякувати є за що завжди. У мене є одна сестра з нашої церкви, вона вже давно працює в Італії. На жаль, такі реалії нашого життя. Але вона тримається Господа, ходить там на зібрання, дуже часто телефонує до наших братів і сестер. І якось дзвонить до мене і розповідає історію, як вона поверталася ввечері з роботи провулком темним, і на неї напали двоє бандитів, вдарили її, вона впала, вдарилася сильно, вирвали з рук сумочку, каже, там грошей не було, слава Богу, але всі документи були. І вона мені дзвонить і каже, Люда, помолися, хай мені Бог риє, за що мене Бог покарав. Я розпитала деталі цієї всієї історії, як це було. Кажу, ну а в тебе в житті є якась проблема, якийсь гріх невисповіданий, може. Може, ти щось зробила не те, що тобі треба Богу тебе карати. Та ні, нічого, все нормально. Ну а як справи з документами? Я вже їх всіх відновила. Слава Богу, грошей не було, документи я вже всі відновила. І я їй кажу, дорогенька, тебе Бог не покарав, тебе Бог спас. Тебе Бог врятував. Темний провулок, людей нема, 2 здоровезних хлопці. Вона така жіночка, як я приблизно. Та могли її так вдарити по голові, що вона б не встала. І в тій сумці могло бути і гроші, і мало що могло бути. Я їй кажу, ти не постраждала? Ні, бо там хтось викликав поліцію, поліція зразу приїхала, її відвезли в лікарню, обстежували, хоч ніяк там одна подряпина якась була і все. Я кажу, тебе Бог рятував, а не карав. Подякуй Господу за це. І після цієї розмови я задумалася, чи не буває в моєму житті так, прийшло щось, і як, Боже, чого, Боже, за що, замість, Боже, слава тобі, Боже, дякую тобі. Бути вдячною людиною – це мій вибір. Вдячна людина не та, яка дякує, коли їй добре зроблять, гроші там дадуть їй, чи ще щось зроблять, і вона каже, о, дякую. Це не вдячність, це просто елементарний прояв ввічливості, вихованості. Вдячна людина – це людина, яка живе подякою, яка розуміє, що дякувати Богові можна від ранку і до вечора, і це не буде забагато. Чи дякуємо ми так Богові? Я вибираю бути вдячною, бути щасливою, бути благословенною. Чи бути такою, як в світі? В світі, знаєте як? Добре їм – вони задоволені, погано їм – вони плачуть. Субсидію, знову ж таки, чи пенсію маленьку нарахували, субсидію забрали. Нарікають, влада погана, країна взагалі не гірша. Я, знаєте, зауважила, що останнім часом я не можу слухати, коли мою країну проклинають. Я не люблю слухати про те, яка в мене, яка наша країна, така-сяка. У нас благословенна країна. Я вибрала. Я благословляю свою країну. А не слухаю прокльони в її бік. І тим більше не покину її в тяжкий для неї час. Ну, це так, між іншим. Побачити, яка я справді, я можу зі своєї реакції на проблеми і випробування. Коли в моє життя приходить щось, а воно приходить в життя будь-якої людини. І коли ми кажемо про випробування, ми думаємо, що це щось таке страшне, обов'язково якась хвороба, або якесь ще, якесь горе велике, або щось ще таке страшне. А іноді випробування – це просто недільний ранок, і ви вчора так пізно лягли, і ви такі втомлені. І приходить ранок, і дзвонить годинник, будильник дзвонить, а ви такі невиспані, думаєте – та подивлюся онлайн якесь служіння, проповідь послухаю. Ви знаєте, що це теж випробування? Або коли пожертвування роблять. Дуже велике випробування, коли відкриваєш гаманець і дивишся. Нема двадцяток. Халепа, одні сотки. Одна соточка валяється і ще там щось. Що ж робити? І 2 гривні металеві. Знаєте, ну який вибір зробити? Це теж випробування. І саме в випробуваннях, таких, здавалося би, дрібних і складних, ми бачимо, які ми справді. Тому що між випробуванням і моєю реакцією на це випробування є дуже коротка мить. Мить, коли я приймаю рішення. Як зреагувати? І реакція може бути різна. Від «це катастрофа», «кінець світу», «я це не переживу», до «Господи, я не знаю, як я це переживу, але я тримаюся за тебе, я вірю, ти поможеш. Ти до цього часу мені помагав, ти й далі поможеш. Я дякую тобі, що я знаю тебе, що я твоя дитина. Я дякую тобі, що я маю за кого триматися в цей хиткий час». І Господь приходить і допомагає. У нас в церкві є молода сім'я, вони навернулися 2 роки тому. І тільки вони прийшли, десь півроку побули в церкві, вони пережили велике випробування. Я молю Господа, щоб ніколи не допускав на долю нічию своїх дітей такого, бо це дуже тяжко. Їхня 10-річна дівчинка захворіла тяжкою хворобою. Вони 9 місяців боролися, стояли за неї, і ця дитина пішла до Господа. Це взагалі неймовірна історія. Я досі так, знаєте, коли згадую, я дуже близько знаю цю сім'ю. І знаєте, що мене здивувало, що мене вразило? Коли я їхала на похорон, я шукала в собі слова, а це так тяжко, коли батьки ховають своїх дітей, це складно, це протиприродно взагалі, це ненормально, це дуже тяжко. І я як мама просто, знаєте, думаю, Боже, дай мені слово, щоб її потішити чимось, щоб її заспокоїти якось, хоч як заспокоїш. І коли ми приїхали на похорон, я побачила її, вона така спокійна, зовні така, вона навіть не плакала. Дивилась на своє дитя, але без розпачу. І в мене така думка була – накололи. Але рівно через тиждень у нас в місті було свято подяки. І я вже з нею там зустрілася ближче і почала з нею говорити. Не накололи, виявляється. Звичайно, це страшний біль. Це, можливо, питання до Господа. Господи, чому? Але, Господи, дякую. Все одно дякую. Вони прийшли дуже серйозний тиск, дуже складну ситуацію. І вона каже, я дякую Богу за все, за кожен той день, який ми пережили. Я не можу зрозуміти, чому моя дитина так мучилася і страждала, і ми коло неї. Але ця дитина в таких стражданнях, я не буду розказувати деталі цих страждань, бо їх тяжко слухати. Я не розумію, як вона переживала, але вона в цих стражданнях, каже, 10-річна дитина, ні одного слова нарікання на Господа. 10-річна дитина розказувала дітям поруч з нею про Господа, про Ісуса, і казала, Ісус все одно добрий, Ісус все одно зціляє. І насправді Бог її зцілив, просто вічним зціленням. Вона навіки зцілена. І ця мама перейшла це так, знаєте, і досі переходить. Моя Іра позавчора з нею на каву ходила, розказувала мені. Каже, я просто прийшла додому, каже мені Іра моя, мама, мені так стидно за себе, що я деколи так нарікаю, деколи бурчу, деколи щось мені не так. І я поговорила з нею, каже, це просто, це такий взірець, це такий приклад надії на Господа. І є інша ситуація. В сім'ї теж хлопчик 7 років йому, дитина впала в кому після щеплення. Мама просто криком кричала і казала, якщо він помре, я собі вкорочу віку, я жити не буду. Слава Богу, дитина ця вийшла з коми і йде на поправку, але дві складнющі ситуації і така різна реакція батьків. Хто вибрав їхню реакцію? Вони. Часто саме в випробуваннях ми бачимо, які ми насправді. Отут ми з вами не справжні. Ми з вами тут не справжні, ми з вами такі, знаєте, тут правильні всі. Тихі, мирні, спокійні, характери всіх ідеальні просто. Я взагалі не розумію, чому ми ще тут. Там же пора, ми досконалі люди. Насправді ми з вами просто тут, нам добре. Ми в теплі, в любові, нам прекрасно, ми б тут десь жили. У вас не буває таке, коли якась конференція, і ти розумієш, ти хочеш жити на конференції, бо так не хочеться вертатися туди, назад, у ті будні, оце все таке складне, оце все. І ще приїжджаєш з конференції, ще день-два живеш такий, знаєте, а потім так здувся. Назад хочеться на конференції. Та хочеться жити. В такі хвилини я згадую, що так ми колись з вами будемо жити. Постійні, вічні, незмінні радості. Це наше майбутнє. Слава Господу за нього. Але правда полягає в тому, що ми з вами вже тут можемо жити в такій атмосфері, якщо виберемо це, якщо приймемо таке рішення. Господи, ти справді моє щастя. Це не означає, що я ходжу, знаєте, з такою ненормальною усмішкою, і в мене там щось сталося, я ге-ге-ге. Ні, зовсім ні. Ми і плачемо. Ісус плакав перед тим, як воскресив Лазаря. Що він не знав, що Лазар зараз вийде, знав. В нього були емоції, як в людини. Ми з вами люди, але ніколи не ставимо крапку на нашому плачі. Тому що він все ще живий. Слава йому! Він навіки живий! Слава йому! Є такий християнський письменник Клайв Льюіс, у нього є дуже хороша книжка «Просто християнство». Якщо ви її не читали, я дуже рекомендую. І там є такі слова цікаві. Він сказав, те, що робить людина, яку застали зненацька, врасплох. Найкраще показує, яка вона є. Те, що проривається, перш ніж людина начепить маску, і є її істинна суть. Якщо в підвалі водяться щурі, найлегше їх побачити, якщо застати зненацька, врасплох. Але не це породжує щурів, це лише перешкоджає їм причаїтися. Чи немає в нашому житті таких щурів? Це можуть бути щурі подратування. Знаєте, я взагалі то мирна і тиха людина, але коли мені наступлять на мозоль, це говорить про те, що я насправді не тиха і не мирна. Я просто мовчу, коли мені не наступили на мозоль. Перевірити, чи я тиха і мирна, можна лише одним способом – наступити мені на мозоль. Можуть бути щурі образливості. Чуть що не так я обідалася. Все. Я сюди більше не прийду, і цю церкву більше не прийду. Пастор проповідував про мене. У мене є така історія, знаєте, сусідка моя колишня. Багато ми її проповідували, розказували, нарешті прийшла в церкву. Прийшла після служіння, підійшла до мене, казала, я з тобою більше не говорю. І кажу, чого, що сталося? Я так... Вона мені каже, ти що пастору про мене не розказувала? Я кажу, я з ним не говорила. Він цілу проповідь про мене говорив. Можуть бути щурі лінивства, саможалю, Я така нещасна, мені так тяжко. Одна сестра казала, так як я ніхто не страждав, лише Ісус між двома розбійниками. Такий месія номер два. Насправді, якщо ви жалієте себе, то я хочу вам сказати, що жаль до себе – це яскравий прояв гордині. Жаль до себе – це реакція гордині на випробування. Я себе після цих слів, коли я про це прочитала, перестала жаліти. Я повторю, бо це важливо. Жаль до себе – це реакція гордині на випробування. І як тільки буде приходити спокуса себе пожаліти, розуміємо, що піднімає голову, і накажімо гордині, хай обратно на хрест. Тому що насправді дітям Божим нічого себе жаліти. Жаліти треба тих, які без Бога. Хтось сказав думку цікаву. Турботи про завтрашній день – це батіг, яким підганяють конячку, що везе ваш катафалк на кладовище. Не треба ту конячку підганяти, вона гарно, спокійно собі йде, і хай іде. Каже Господь, не журіться про завтрашній день. Ви читали таке в слові? Хто це слово виконує? Складно жити в плотській натурі і виконувати слово. Це складно, але принаймні, коли я забуваю про це, дякую Господу за те, що Він нагадує. Та ж не журися, дитино. Я прочитала в Фейсбуку цікаву думку. Не турбуйтеся про завтрашній день. Ісус вже там. Мене це дуже потішає. Дуже потішає. І ще один текст хочу згадати в цьому контексті. Івана 14:27 є хороше дуже слово, з яким Ісус звертається до нас. Каже Господь, «Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ». Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. І виявляється, слово «тривожиться» в оригіналі грецької мови має цікаве значення. Це слово означає пляшка, бутилка, з якої зриває кришку. Там всередині все так нуртує, нуртує. Знаєте, коли квас роблять, і воно бурлить, бурлить, і кришка раз і злетіла. І Ісус каже, хай серце вам так не нагадує таку пляшку, з якої зриває кришку. А знайомі вам такий стан, коли така тривога прям рве тебе? Мені дуже знайомі. Я думаю, що всім сестрам знайомі. Братам простіше. Знаєте, коли в нас була така ситуація, старша дочка вчилась далеко-далеко за кордоном і телефонує до мене і каже, мама, така проблема, серйозна проблема, справді, мама, помолися, все, я біжу до чоловіка, давай, молимося, все, ми помолилися. І я дивлюсь на свого чоловіка, він спить. Я його буджу. Ти що спиш? Він каже, що ні, то вже пізна година, треба спати. Я кажу, як ти можеш спати, коли в дитини такі проблеми? Він мені каже, слухай, ми помолилися чи ні? Помолилися і лягай, спи. І я пам'ятаю, тоді він знов заснув, а я лежала і думала, як добре бути чоловіком деколи. Це для мене був хороший урок, в мене чоловік і досі так живе, і досі вчить мене так не тривожитися. І знаєте, Господь тоді дуже скоро відповів на цю нашу проблему, тому слава йому і дяка Богу за наших чоловіків. Побачити себе справжню можна саме в таких складних, скрутних обставинах, а не коли все добре. І коли приходить отака обставина, ми бачимо, який насправді фокус в моєму житті. Ми всі з вами знаємо правильну відповідь на питання, хто головний в вашому житті. Хто головний в вашому житті, до речі? А чого так не впевнено? Ісус головний в вашому житті? Так, точно? Це правильна відповідь на це питання. Але правда життя полягає в тому, що Ісус головний, коли на все класно і супер. А як тільки щось прийшло, і що виходить на перший план? Хто головний? Я, мої проблеми, мої переживання, мої ще страждання. Все, Ісус, наче вже є, але біда в мене, проблема така велика. Ісус вже десь такий маленький. Правильний фокус міняє все. Ми з чоловіком в час, коли ціни почали різко мінятися, якось зайшли в магазин, ходимо і дивимося, ціни дико змінили. Ну просто все подорожчало, все, зарплати так не змінюються. І ходжу, думаю, я дивлюся те, таке, і все, таке, і те, таке. Вийшла з магазину, і чоловік мені каже, слухай, дивися, те подорожчало, і все подорожчало, він те подорожчало. Ми йдемо додому, несемо хліб, масло, молоко, сметану, сир, і в нас є чим погодувати дітей і сім'ю. Слава Ісусу, який вміє дбати про своїх дітей серед всіх змін, всіх подорожчань. Якщо ми будемо тримати оцей фокус, ми з вами будемо справді людьми віри. Хто є джерелом життя? Ісус. Якщо я живу з джерелом життя, його життя має проявлятися через мене. Якщо в мені нема життя, в мене проблеми в стосунках з джерелом життя. І знаєте, так печально і неправильно бачити у таких віруючих. У вас не співають цю пісню? От вона співає «За все тобі я дякую, Спасителю ти мій». За все тобі я дякую, з таким, знаєте, вираженням. Ага, так, що. Або ще, знаєте, радість у Христі я знайшов, співаєте? З таким печальним виразом. Я колись прочитала таку думку, що деколи віруючі люди унило поють радісні пісні о Христі. Якщо в мені життя Ісуса, то його видно. І це має бути заразно, в доброму розумінні цього слова. Знаєте, песимізм дуже заразний. Поговоріть з людиною, в якої плохо все. І ви не встигнете отямитися, як плохо буде вам. Так печально, так сумно, виходу немає, все. Я кидаю вам виклик, і собі теж, я стараюся так жити. Будьмо людьми, біля яких інші люди заряджаються надією, радістю, вірою, натхненням. І тоді вони захочуть прийти сюди, і вони скажуть, що це за люди? Слухайте, живуть в тому самому місті, ходять в ті самі магазини, такі самі пенсії отримують, зарплати такі самі отримують, в тій самій країні живуть, по тих самих дорогах їздять. Що вони якісь? І біля них добре, вашого товариства будуть шукати. Це хороший тест для віруючих людей. Вас шукають, щоб з вами поговорити, чи як вас бачать, переходять на другий бік? І ще друге запитання я задам в цьому контексті. Коли ви з кимось спілкуєтеся, ви говорите чи більше слухаєте? Якщо ви говорите, про кого ви говорите? Про проблеми іншого розпитуєте чи про себе розказуєте? Це теж питання, яке риторичне, як казав пастор. Якщо Ісус в центрі мого життя, це видно, це не сховаєш, тому що Ісуса не сховаєш. І є такі доми, прийшов туди, наче й обстановка звичайна, нема розкоші особливої, а там хочеться жити. Ми з чоловіком отримали такий великий комплімент одного разу. Це було минулої весни. Наш найменший син, музикант, він вчиться у Львові і приїхав зі своїм концертмейстером на конкурс. Якраз в нашому місті був конкурс, він брав в ньому участь. І ця жіночка приїхала, ну і у нас, відповідно, залишилася. Ми, звичайно, знаєте, це так не дуже розумно і тактовно розказувати. А ти віруючий, а ми віруючі, ми отак живемо і все. Ми нічого їй не розказували, але ми просто жили. Вона бачила, як ми молимося за сніданком, як ми спілкуємося. І коли через 3 дні вона поверталась додому, ми вже її зібралися, все, вона вже виходить, і раптом на порозі зупиняється і каже, так не хочеться від вас їхати. А ми так, ну не знаю, що на це відповісти, що розпаковуйся і залишайся, чи що. І ми так, знаєте, якось знітились, ми не зрозуміли, в чому річ. А вона каже, знаєте, так добре, як у вас, мені ніколи ще не було. І тут Мирослав мій зорієнтувався і каже, це не тому, що ми такі хороші і добрі. Це тому, що в нашому домі живе Ісус. Ви відчули його доторк, ми будемо за вас молитися, і ми досі з нею в хороших стосунках підтримуємо. Я тоді отримала великий комплімент. Коли Ісус в центрі мого життя, це не сховаєш, це буде видно, слів ніяких не треба. А якщо у центрі я, в моєму житті може бути ситуація, яка записана в Ісаї, 50-му розділі Ісаї, 2-м віршем. Каже Господь, чому то нікого немає, коли я приходжу? І не відповідає ніхто, коли я кличу. Та дуже проста відповідь на це питання. Тому що я в центрі, мені ніколи. Я своїми проблемами плачу. І переживаю. Ісус прийшов, а мене нема. Ні, я тіло може бути тут. До речі, знаєте, в чому правда полягає? Де я є насправді? Наші тіла точно тут. Але ми насправді можемо бути не тут, а, наприклад, вдома, діла рішаємо. З дітьми сваримося, вечерю готуємо. Ми там, де наші думки. Де ми зараз з вами є? Питання теж риторичне. Справжнє я у своїх пріоритетах, не в тому, що я говорю, а в тому, як я живу, і в своєму ставленні до часу. Це дуже важливий показник, яка я насправді. Вам доводилося колись говорити, у мене нема часу? Я теж раніше так говорила, більше так не говорю. Тому що я зрозуміла одну річ. У всіх однакова кількість часу. Час у нас є у всіх. Кожного дня обнулюється все і починається 24 години день. Я коли усвідомила, що десь там у Всесвіті тікає секундомір, і кожна секунда наближає мене туди, трішки мене це мобілізувало. Ми з вами вже на півтори години ближче туди, ніж були, коли почалося це зібрання. І справжнє я у своєму ставленні до часу. Коли я кажу, у мене нема часу, насправді це означає, мені це не дуже цікаво. Для мене це не дуже важливо. Тому що те, що для мене важливе, завжди є в моєму пріоритеті. На це я час завжди знайду. Наприклад, всі знайшли час поснідати сьогодні? Хто не знайшов, той вже мріє про обід. Буває таке, запізно встав. Вибачте, що я це скажу, але це є правда життя. Бувають у вас такі дні, що ви такі сильно зайняті, що ви просто не сходили в туалет, часу не було. Ми на літах спізнимося, але туди підемо, коли треба. Тому що це для нас важливо. І тому, коли я кажу, у мене нема часу, коли я чую, у мене нема часу Біблію сильно досліджувати, тобі добре, в тебе багато часу. Ха-ха. У мене нема часу, я просто чую. Мені це не дуже цікаво. Це для мене не дуже важливо. Як ми тратимо свій час? І ще, знаєте, іноді, особливо в Фейсбуку, доводиться зустрічати час від часу такі вислови, що хай Ісус буде на першому місці, тоді все інше буде. Я теж раніше так говорила і так думала, Господи, будь на першому місці, але потім задала собі питання, а де визначити межу між першим місцем, другим і третім? Тобто, де закінчується те перше місце в моєму житті, на якому Ісус, і вже починається те друге, на якому може бути там моя сім'я, чи все інше, чи я, чи мої потреби? Як розмежувати ці місця? І я зрозуміла, цей вислів гарно звучить, але він в суті своїй неправильний. Ісус не на першому місці має бути. Ісус має бути все у всьому Ісус. Коли я живу з Ісусом, я з ним всюди живу. Є єдине місце в моєму житті, де я б хотіла бути сама, але я і там не сама. Ви розумієте, про що я, так? Я з ним живу. Це означає, що б не було, мені треба отримати пораду, відповідь, поговорити з кимось, нікого нема. Він поруч завжди, я з ним живу. Ну і як в мене не може бути часу на нього, скажіть? Це не означає, що ми зранку прокинулись, нічого не робимо, хапаємо Біблію і починаємо читати. Бо це, знаєте, формальність. Може бути таке, що ви прочитали один вірш, і все, ви більше не можете читати. У мене була така ситуація буквально кілька днів тому. Я зранку п'ю каву, і з Господом п'ю каву, і прочитала вірш з 10-го розділу. Я своїми словами передам, щоб швидше. З 10-го розділу Євангелія від Івана. Ісус каже, «Зате полюбив мене мій Отець, що я своє життя йому віддаю, щоб знову прийняти». Не він забирає, я сам віддав, я маю владу віддати і його приймаю, бо я так виконую заповідь Отця. І я собі подумала, «Зате полюбив Отець Ісуса. За що полюбив Отець мене? За що він не полюбив? Я вільною волею все своє життя віддала йому. І він його взяв, зцілив і віддав назад. Я прийняла це життя від нього знов, але це вже інше життя, інша якість життя. Це життя наповнене ним. Це нове життя, я славлю його за це. Чи можу я бути нещасною після цього? Чи можу я бути така впадати в розпач? Дорогі, я нормальна людина. У мене є діти, у мене є внуки, у мене чоловік, в нас є хвороби, в нас є проблеми, є час, коли нема грошей. Це не означає, знаєте, я така, не їм, не сплю. Я віруюча така людина, така дуже духовна. Зовсім ні. Я живу нормальним людським життям в тій самій країні, в якій всі ми живемо. Але якщо Ісус в центрі мого життя, якщо Ісус є все у всьому, це міняє абсолютно всі погляди, все ставлення. Я й плачу, чесно вам кажу. Сьогодні плакала. Присутність така була, знаєте, так. Але Ісус живий. І я так хочу, це таке сильне бажання мого серця, щоб ішла віруюча людина і слова ще не сказала. І я не про зовнішність зовсім маю на увазі. А люди навколо бачили, вона не така, як всі. Сяйво Ісуса має сяяти через нас. Життя Ісуса має сяяти через нас. Ось які справжні повинні бути ми. Чи готовий Ісус змінювати так наше життя? Звичайно ж. Чи готові ми дозволити Йому змінювати наше життя? Є кілька моментів, якими я хочу закінчити, тільки зараз їх знайду. Чотири думки, якими я хочу закінчити, хай вони залишаться в нашій пам'яті. Мене особисто ці думки дуже надихають. Перша думка. Ми належимо Йому. Ніякий інший господар не має права на наше життя. І Бог займе в моєму житті рівно стільки місця, скільки я йому дозволю. Насильно він в нього риватися не буде. Саме тому ми з вами в одній тій самій церкві слухаємо одні й ті самі проповіді, але ми різні. Друге, ми гілки на лозі. Лише лоза – джерело нашої сили, радості, натхнення, віри, мудрості, ефективності і успіху. І ми з вами настільки живі, настільки сильні, настільки радісні, настільки ефективні і успішні, наскільки дозволяємо лузі впливати на наше життя. Саме тому ми різні. У нас різні квіти і різні плоди. Бо кожен з нас по-різному, на різних сходинках в цій школі Христовій. Але каже Писання, якщо Господь із нами, хто проти нас стане? Тому незалежно від того, що ми з вами різні, у нас всіх є абсолютно однаковий шанс змінюватися в характер Христа, в образ Христа, тому що Він за нас в цьому процесі. І цей процес насправді не складний. Ісус сам сказав, я вірю Його слову, ярмо моє любе, тягар мій легкий. Ярмо Його слова любе для нас, тому що ярмо Його слова – це межі безпеки. Це ті межі, в яких ми абсолютно безпеці. І тягар Його легкий, тому що не ми Його несемо. В 68-му псалмі є такі чудові рядки про те, що Він щоденно тягарі наші носить нам. Але для того, щоб Він той тягар взяв, нам треба цей тягар Йому віддати, а не самим тягнути Його. Він несе цей тягар і більше того, в тому ярмі Він завжди з нами, Він попереду нас. Ми завжди маємо за кого заховатися, в кого вчепитися, в кого запитати, на кого надіятися. Кажуть, у золоті найвищої проби видно так, немов у дзеркалі. Ісус хоче, щоб дивлячись на нас, Він бачив себе. А для того нам треба бути переплавленим, як те золото найвищої проби. Чи дозволяємо ми йому себе переправляти? Це останнє запитання, яке я задаю собі і вам. І хай Бог благословить усіх нас на цьому чудесному шляху. Тяжкому, нелегкому, іноді зі сльозами, але завжди в радості. І найкраща звістка полягає в тому, що ми можемо з вами знати, чим це все закінчиться. Біблія про це говорить. Хай йому буде вічна слава в житті кожного з нас.